Det moderne hus er et kernehus for enhver, som efter hygge smægter. Det moderne hus blev i en hjernerus skabt af et geni blandt arkitekter. Kantet kold og kysk, altså ægte tysk, uden brug af glimrende effekter, er ydret et par mil sten i tugthusstil, men ideen til det indre er subtil. Det er ikke til at tro, der er gulv af espanko, der er loft af dit tugtå. Kig kun blot, men buk dig godt, en entré, hvor man må snå ben og arme og popo. Bare man skal trække i sin paletå, der er alt, men der er ikke til at bo. Er du ensom led, tit af ensomhed, kryb så ind i de halvanden kamre. Du bliver ikke snydt, der er dejligt lyt, rør som støn og ledninger som jomre. Dørtrin som et smæld, revner af sig selv, og klaverer som bliver ved at hamre. Vin, der kaldes sang, puster gang på gang, lægger sig som melis på dit møblemang. Det er ikke til at tro, når din nabo Julie Mo får besøg af Romeo. Og så ny, væren ly, kælende og a og o. Og når du er faldet til ro, høje smask dertil et filmens kys i at spar to. Der er alt, men der er ikke til at bo. Køkkenet er flot, bitte, bitte småt. Nå, nu skal jo fruer være slanke. Bliver man hed i pær, har man frigidær, så man undgår kan at få en tanke. Fliser flot på skrå, helt ud i det blå, og en sladrebænk til sladrehanke. Der er ingen komfur, som komfort man bruger elektrisk, der kan stege en bøf på et par uger. Det er ikke til at tro, der badekar til to, vandet koldt og varmt, jo jo, brus og stolt, mest med koldt, og det lille apropos. Det er kølig, kumilfo, for det er ægte marmor fra Carraro. Der er alt, men bare ikke til at bo.